Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 7 dzień marca, czwarta minęła, czyli trójka zaczyna budzić wspólnie w stronę słońca, którego dziś się brakować na ogół nie będzie, ale więcej na ten temat za kilka minut. A wschód słońca dzisiaj o 6.08. Taki to dzisiaj Golden Life. Zapraszamy. Filip Wolski realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi. Dzień dobry. Czekać ciągle chcę. Przyjdź i cicho zamknij drzwi, siądź, posłuchaj, mówię ci. Oh, Trójka budzi 8 minut po czwartej, no i zapowiadamy, proszę Państwa, ładny dzień. Prawie w całym kraju będzie słonecznie i sucho. Te ciemniejsze chmury oraz deszcz nawet ze śniegiem chwilami dziś jedynie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tutaj też najchłodniej, maksymalnie 4 stopnie. Najcieplej dzisiaj w Szczecinie 8, wiatr słaby. To teraz gramy ładnie na pogodę ducha. Fida, nie mam nic bez Ciebie. Znów niedomyty blat po mleku kożuch pływa, nasz ulubiony start. Znudzony spuszczasz wzrok, bo w szafce nadal trzymam wątpliwej daty sok. Umiem kochać cię tak, tak całkiem na poważnie. Mogę mieć chwilę dwie, też na złość. Boję się, że ja tak bez walki ciebie stracę. Bo co jeśli to nasz ostatni rok? Przecież ja bez ciebie, ja bez ciebie nie mam nic. Co jeśli się więcej nie przydarzysz mi? Jeśli to już nigdy, nigdy nie wydarzy się. Jeśli to się skończy, wniosę choć o jeden dzień. Oh, no, no. przecież ja bez ciebie, ja bez ciebie nie mam nic. I co jeśli się więcej, więcej nie przydarzysz mi? Jeśli to już nigdy, nigdy nie wydarzy się, jeśli to się skończy, wniosę choć o jeden dzień, o mój poranek. W końcu to już o mnie wiesz, nie mam nic bez ciebie. Chociaż wciąż powtórzenie się w dźwięki idealne. Massive Attack, Teal Job, 18 minut po czwartej, trójka budzi. Zaglądamy do muzycznego kalendarium, a tutaj okazuje się, że 7 marca, 41 lat temu to było, Tears for Fears wydali swoją debiutancką płytę i z niej właśnie teraz gramy. raz weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Dobrze się składa. Trójka budzi. 26 minut po czwartej. Mela Koteluk, Żurawie Origami. Czwartek, siódmy dzień marca. Przedwczoraj mieliśmy super wtorek. W Ameryce prawybory. Trump i Biden je zdominowali. Mówił o tym w Trójce na gorąco korespondent Polskiego Radia, czyli Marek Wałkuski, który jak tylko coś ciekawego się dzieje, od razu łączy się z Trójką. No to muzycznie Ameryka teraz w roli głównej i to dwukrotnie. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, panic in America. Oh, oh, oh, oh. Trouble in America. Oh, oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, watching America. All my life, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh, there's trouble in America. In America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy as I got the news. Oh, when you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down. No, I need you tonight to hold me. Say you'll be here. Hold me. Say you'll be here. Hold me. Say you'll be. Oh. kiedy gra tak przed siebie, w powodzi deszczu i łez. Tylko tłok w siódmym niebie sprawia, że wciąż tu jest czerwony smak ryzyka. To zjawia się, to znika. Autostrada płynie szlakiem piasku. 24 minuty i będzie piąta Mistrz of America w trójce. To teraz Szkocja, rok 1518. Wtedy to się zaczęło. Urodził się Conor McLeod, jeden z nieśmiertelnych. Dziś mija 38 lat od premiery właśnie filmu Nieśmiertelny z Christopherem Lambertem i Seanem Connerem. Dla wielu filmu kultowego, a na pewno jednego z symboli filmowych lat 80. Zatem też ten, no bez wątpienia, nieśmiertelny utwór Who Wants to Live Forever w trójce Queen. bardzo dobranoc. Dobranoc, to będzie bardzo dobra noc. To będzie bardzo dobra. To będzie bardzo dobra noc. Skończ, skończ się wreszcie dnia. Skończ się wreszcie dnia. Ani kroku dalej, skończ się tu. Przez takie dni jak ten tu. Przez takie dni jak ten tu. Chodzę blue. Chcę nocą się spić. Chcę zasnąć, poczuć nic. Nim dzień mi będzie kazać się wykazać. Dobranoc, to będzie bardzo dobra noc. Bardzo dobra noc. Dzień dobry. Trójka budzi spięty, Blue w trójce, 15 minut już tylko do piątej. To tutaj na Myśliwieckiej w Warszawie jest jej studio. To tu to koncertowe, cudowne miejsce. Kawał historii, ale też wspaniała przyszłość, bo już niebawem nowe koncerty i między innymi na żywo w trójce Lech Janerka. Agnieszka Osiecka zmarła 7 marca, dokładnie 27 lat temu. Autorka wielu wspaniałych tekstów, także tego. Uciekaj moje serce. I tutaj te piękne słowa wyśpiewane przez Kasię Nosowską. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Thank you. deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach. Kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne. Nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś. Żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa nić. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Thank you. Pierwszy podmuch wiosny, o którym Piotr Rogucki śpiewał, to już za 12 dni, a zmiana czasu też na letni, coraz bliżej, to z 30 na 31 dzień marca. Tymczasem 8 minut do 5, trójka budzi w czwartek 7 marca. Życzeniami to dziś do Teresy, Tomasza i Pawła, a ten utwór możemy potraktować jako prezent. Stranglers, Golden Brown. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. To promocja. Na rozwoju sztucznej inteligencji skorzystali głównie producenci procesorów. Na całym świecie idą w górę.